böyle bir anlatıyorum yani. Geri insanın karşısında dolaşmasıyla yeni bir yaratılışla yaratılacağını söyleyen bu adam. Konu ve de iki alışkanlıklarla ulaşmak en boyutlu iki önemli şeyle dinlerin en başında peygamberin en zor iş ahiret bir de iki alışkanlıklarla çok zor diyor. Hatta Hazreti Ali'nin babası Ebu Talib'in Müslüman olmamasının sebebi de işte bu zina alışkanlığıdır. Yani. Ben Müslüman olursam diyor. Kureyş'in karıları ne de? Karıların demesiyle alışkanlıklarla uğraşmak, mücadele vermek çok zor. İşte burada da o zorluğu görüyoruz. Peygamberin geliyorlar mı ki? Ya bu adam bize söylüyor ya. Külle mümezzetin. Yani kemikler paramparça olduktan sonra tek tanıdan birbirini söylüyor bu adam. Getirelim ki bu adamı. Dediler. Burayı bitirdik ki bu ayeti. Ben oradan aldım ki bu ayeti. Efkara alallahi kebiden en iyi. Kafirler şöyle dedi. Ya Allah'a iftira ediyor. Ya da bu adam deli. Cin kafir. Yani peygamberimizi deli olarak. Cinle cin çarpma olayı ta Kur'an'da var işte. Cin çarpma olayı tabiri halka Kur'an 1400 sene evvel tarafından. Demek ki cin insanı çarpıyor. Bunu işte televizyonda münakaşa ettik ya o cuma günü anlatamadık derdimizi, orada güzel dinleselerdi çok güzel bunu anlatacak. Aslında günah işleyen adamı da cin. Yani şeytan bizi etkiliyor. Cin dediğim dolayı şeytan. Şeytan bizi etkileyip de günaha sevk etmiyor. Ne diyor? Ha cin çarpıyor seni. Fakat cinin birkaç türlü çarpma olayı var. Yani cin bizi birkaç yönden etkiler. Nefis tarafından etkiliyorsa deli olmuyorsun. O günahı işletiyorsan sen gene sonra aklın başına devam ediyor. Fakat akıldan çarparsa, beyinden çarparsa o zaman deli oluyor. Onun için buna diyor ki en bihi cinle. Yahut da bu adamı cin çarpmış. Delilenmiş bu adam ya. Cinnet getirdi yani. Şimdi burada arkadaşlar iki vasıf peygambere veriyorlar. Birisi Allah'a iftira. Düşün ki müşrik adam Allah'ı biliyor. Allah'a iftira ediyor diyor. Allah'ı biliyor ki adam, kafir, müşrik. Diyor ki bu Allah'a iftira diyor. Yani Allah böyle bir hüküm vermedi. Öldükten sonra dirilme diye bir fetvası yok Allah'ın. Ama bu Allah'a iftira ediyor. Müşriğe bak, müşriğe. O da biliyor Allah'ı. O da bu fikrin Allah'a fetva, iftira ettiğini söylüyor peygambere. Ha şimdi şu çıkıyor meydana. İyi dinleyin beni. Allah'a iftira etmeyi kafir bile kabul etmiyor. Ayetten bu çıkıyor. Anladın mı? Yani onun da kafasında bir Allah'a iftira olayı var. Ha şimdi ne olur biliyor musunuz? Bayraktar Hoca, ben kendimi koyayım ortaya ki başka hocalara karşı çıkıyor demeyin yani. Öyle anlaşılıyor çünkü yanlış anlıyorlar. Şimdi ben bir fetva veriyorum. Bu dinde yoksa Allah'a iftira etmiş olur. Öyle ya. Şimdi dinde olmayan bir şeyi ben koyduysam Allah'ın demediğini dediysem iftira olmuyor mu? Sen şimdi bir şey demediysen de ben bu adam bunu yaptı dersem iftira etmiyor muyum sana? Müfteri değil miyim ben? Ha iftirayım ben. İşte şahitliği kabul edilmeyecek adam budur diyor Allah Kur'an'da. Ha? Öyle başı açık bir adam şu olursa şahitliği kabul olmaz diye bir yolu yok. Kur'an'da diyor ki Allah. Bir insan bir namuslu kadına iftira ederse edebiyen şahitliği kabul değildir. Ha şimdi ben Allah'a iftira edersem ne olacak şimdi? Bir namuslu kadına iftira edene 80 değnek vurun diyor Allah o ayette. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Bir kadına iftira edip de ispat edemeyen adama diyor 80 değnek vurun diyor Allah. Ebediyen şahitliğini kabul etmeyin diyor Allah. Ve o adam fasık. İftira eden adam fasık. Şimdi ben bir kadına iftira ettim. Bir iftirada bulundum. Ha? Öyle mi? 80 değnek yiyeceğim. Ebediyen de şahitliğim kabul değil. Peki ya Allah'a iftira ediyorsam ne olacak? Bunun cezasını bir anlatın bana bakayım. Deyin bana bakayım. Bir insana şikayet, bir insana iftira eden adam 80 değnek yiyecekse Allah'a iftira ediyorsa ne olacak şimdi? Bir deyin bana bakayım. Şimdi hep iftiralarla gezinmiyoruz. Adam fetva veriyor, vaaz ediyor, fetva veriyor. Allah adına, Allah'a iftira ediyor. Bu dünyayı çevirdik cehenneme. Ya bu 80 değnek, 80 değnek adam her zaman fetva veriyor, Allah'a iftira ediyor. Böyle dinde bir şey yok. Zavallı bayraklar hoca. Ya bu kürsüyü çevirdim cehenneme ben. Ha? Korkunç bir şeydi bu. Ve Allah Kur'an'da en az 10 tane ayet okurumsun şimdi. Bak bir tanesini okuyayım size. وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَا اُلَّا اِلَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ Nasıl bu? Allah'a iftira edenden daha zalim kimdir diyor Allah. Yani dinde olmayan bir fetvayı Allah verdi diye dine koyan bir adamdan daha zalim kimdir diye Allah soru soruyor. Yani Firavun'dan daha zalim. Öyle söylüyor ayet. Sadece o değil. Bu dediğim Ankebut suresinde. Ya Enam suresinde. Dolu dolu Kur'an dolu. Allah'a iftira etmek arkadaşlar ne diyor biliyor musun Allah? Allah'a iftira eden toplumu felaha kavuşturmam diyor. Nahl suresi. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ Dilinizin gelişi güzel söylemesiyle bu helaldir, bu haramdır dinde demeyin. Çünkü لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ Allah'a yalan iftira edersiniz. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ Allah'a iftira edenler felah bulmaz, kurtuluşa ermez diyor Allah. Ha demek ki bu Müslüman alemi, özellikle memleketimi söylüyorum, felaha kavuşmak istiyorsa bu Müslümanlar, mutluluğa ulaşmak istiyorsak Allah'a iftirayı bırakacak. Bu din adamları Allah'a iftirayı bırakacak. Siz de bu efendim, kahve köşelerinde din hakkında konuşmayacaksınız. Başka bunun çaresi yoktur. Allah vermiş fermanını 1400 sene evvel. Ya buna inanıyorsunuz ya inanmıyorsunuz. Başka çaresi yok. Allah soru soruyor. وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Daha zalim kimdir? Daha zalim. Allah'a yalan iftira eder. Ha işte tahsil nedir? Din tahsili biliyor musunuz? Ha işte Bayraktar Hoca onun için Kur'an-ı Kerim önüne koyuyor. İnanın bu ayetlerdir ha. Benim sebebim. Yoksa herkes birbirine kafadan konuşuyor. Oho yemliyorum şimdi ile hakkında. Benim peşime de 20 bin kişi gelir, 50 bin kişi gelir. Biz bu dini Allah'a iftira etmekten kurtarmaya çalışıyoruz. Dava budur. Allah şahittir. Bana bunu soracak Allah. Niye yalan konuşuyordun o adamlara? Demeyecek mi? İnanıyoruz mu ahirete, inanmıyoruz mu ahirete? İnanıyoruz değil mi? Ha. Ben burada konuştuklarımın cevabını orada vereceğime inanıyorum. Sorgulanacağım ben orada. İşte Allah söylüyor. Bana iftira et. eden en büyük zalim. Böyle Brown Brown arama. Brown'la bir de Allah'a iftira eden, dine yalan söyleyen adam en büyük zalim. Brown burada. Bu Allah'a iftira etmek neye denktir diye sorsanız bana, deli deli, ben bunu dinletmiyorum. Hem orada Allah'a iftira etmek de deliliği eşitliyor burada yani. Ha, Allah eşitliyor mu? Kafir diyor ki bu Allah'a iftira ediyor. Ya delidir bu. Yani delilikle iftira etmek Allah'a aynı şey. Ramazan aynı şey, aynı. Demek ki Bayraktar Hoca Allah'ın demediği bir hükmü verirse bilin ki ben dünyanın en zalimiyim ve bir deli. Deli aramak istiyorsanız gelin bu kültüre bakın. Allah'tan delidir. Niye? Çünkü Allah'a iftira ediyor. Allah'ın demediği hükmü veriyor. Anlıyor musun sen şimdi? İşte bu ayeti kerime burada, onu daha evvel de söylemiştim size. Bu yeterli değil. Peygamber'e diyor ki bana bir iftira edersen şah damarını keserim. Ha, ya Muhammed. Seni yakalarım, damarını keserim. Yani peygamber de buradan uzak değil ha. Beni karıştıramaz. Benim dinime karışmaz. Ya Muhammed, benim dinime ilave yok. Çok ciddi bir konudur bu arkadaşlar. Öyle olsaydı herkes din koyardı. Zeki adamlar kalkardı, kitap yazardı, din koyardı ya. Öyle ne kolay bu iş. Bu sefer Allah onların söylediği bu sözlere karşı peygamberi Allah'a iftira ediyor. Bu adam cin çarpmış bunu demelerine karşılık Allah şöyle cevap veriyor onlara. Ayetin ikinci kısmı o. Bel hayır hayır. Hayır hayır. Bu konuşma doğru değil. Belin lezine la yu'minune bil ahireti fil azabi vallalalil ba'in. Bu söz peygamber Allah'a iftira ediyor veya delidir sözü ahirete inanmayanların azap içinde olanların sözüdür bu. Bu kafirin sözüdür bu. Bir peygamber Allah'a iftira eder, bir peygambere deli denir. Bunu ancak ahirete inanmayıp da azap içinde olanlar söyler. Ve vallalalil ba'id. Ba'id uzak demek. Çok uzak bir sapıklıkta olan adamlar bunu yaparlar diyor. Bu söz kimin ağzından çıkar? Bu sözün arkasındaki inanç yapısını anlatıyor Allah-u Teala. Çünkü bizim ağzımızdan çıkan sözler ve yaptığımız davranışlar bizim psikolojimizi, yani kalbimizdekini, gönlümüzdekini, nefsimizdekini, beynimizdekini dışarıya vuruyor o davranış, o sözler. İşte peygambere Allah'a iftira ediyor veya delidir diyen adamın arkasındaki inanç yapısını anlatıyor Allah. Diyor ki bunlar ahirete inanmayan adamlardır ve bunlar çok uzak olan sapıklığa düşmüş insanlardır. Sapık. Valar böyle dalin diyoruz ya, dalin Fatiha'yı okuyoruz ya. Tav dalin sapık demek. Ne demek sapık? Allah'ın yolundan uzaklaşmış demek. Sapmış yani. Giderken yolu şaşırmış bir adam. Düşünürüz ki Kastamonu'ya gidecekti. Adam gidiyor Bursa'ya. Kastamonu nerede? Bursa nerede? Allah'ın yolu böyle giderken o adam oradan sapıtıyor. İnançlarıyla, davranışlarıyla Allah'ın yolundan çıkan adama sapık insan derler. Manası budur. Onu tefsirinde okuyacaksınız, o Fatiha'nın tefsirinde yazdım bunları, manalarını. Şimdi demek ki ne oluyor? Ahirete inanmama ve sapıklık insanı yanlış konuşmaya götürüyor, yanlış fikir serdetmeye götürüyor, yanlış fetva vermeye götürüyor. Bunu anlıyor. Ha, demek ki bize sorsalar, Bayraktar Hoca'nın talebesisiniz, ahirete inanıyoruz demekle ne olmuş olması lazım? Hocam, ahirete inanmakla bunun bizim sosyal hayatımızdaki etkinliği nedir? Bu inancın etkinliği nedir diye sorsalar size. Bunun birçok sebebi var da, bunlardan bir tanesi, ben bu konuştuğumdan dolayı mahşerde sorumlu tutulacağımı düşünür de, çünkü ahirete inanıyor ya, doğru konuşmayı öğrenir. Ahirete inanan adam yalan konuşmaz. Ahirete inanan adam iftira etmez. Ahirete inanan adam sapık olmaz, yoldan çıkmaz. Demek ki bu inanç koruyucu, bağışıklık sistemi oluyor. Bizim manevi yapımızda, düşünce yapımızda, fikir yapımızda, davranışımızda koruyucu sistem oluyor. Takva dediğimiz olay bu işte. Bağışıklık sistemi, biyolojik yapımızdaki Allah'ın koyduğu mikroplara karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ne? Ahirete inanmak. Budur yani. Çünkü ahirete inanan adamın ağzına yalan çıkmaz. Arkadaşın gelip diyorsa ki hoca hiç param kalmadı ya. Bir harçlık yok. Valla param yok. Abicim cebine para. Ahirete inanan adam bunu demez. Ya cebinde para var, adamın parasını vermeyi çekin ödemiyor. Bu ahirete inancın zayıflığını ifade ediyor. Sen o adamı kandırıyorsun ama mahşerde kanmayacağını bilsen ve Allahu bi gafirin amma ta'melin olduğunu bilsen, öyle söylüyor Allahu Teala. Kul etuhaccu ne fillahi ve lena amalna ve lekum amalukum. Ayetin sonu da geliyor. Ve mallahu bi gafirin amma ta'melin. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Bunu bilse, ahirete inanan adam Allah'ın gafil olmadığını, her şeyi bildiğini bilse, o yalanı söylemedi bu adama. Kandırıyor onun içini, biliyor musun yani? Çekin ödemiyor adam. Ha bugün cebinde para var. Borç vermiyor, cebinde para var. Yalan söylüyor. Ha yalan nerede söylenir? Yani biliyorsun ki bu adam batak, ona para veremez. Batak adama para verirler. Evet, devam ediyor. Onların bu söylemine karşı inanç yapılan sözü Allah Allah'ın efendim yarar. Görmediler mi? O kafirler. Ma beyni eydihim önlerindekine ve ma haykutun arkalarındakinde mines semai gökten vel arlı yerden. Allah Allah. Önlerindeki ve arkalarındaki göğü ve yeri görmüyorlar mı? Görmediler mi? İn neşe nehsif bihimul erd. İstesek onları yere gömerim. Allah diyor. Ev nuskıt aleyhim kisefen mine semai. İstesem yahut gökten onlara parçalar atarım. İnne fî zâlike l'âyeten li kulli abdin munîb. Bunda bir ibret vardır, bir delil vardır bu ayetlerde. Li kulli abdin, her kul için munîb, munîb, Allah'a yönelen, Allah'a yönelen beyinler için, gönüller için bu dediğim konuda ayetler vardır diyor Allah. Şimdi bu ayet-i kerimeyi deşifre edin. Ne diyor Allah? Diyor ki, kafirlere diyor ki, peygamber böyle diyor, öldükten sonra dirileceğim diyen ha bu adam var. Bu ya Allah'a iftira ediyor. Veya delil diyen adamlara dedi ki Allah, hay hay hay. Bu sözün arkasında şu manevi psikolojik yapı yatar. Bunlar ahirete inanmıyor. Bunlar sapıktırlar. Tuttu Allah onlara şimdi bir ders veriyor. Bir ders vererek onların bu yanlış inançlarından caymasını istiyor Allah. Yani de kuludur da, Allah'ın yarattığı kuludur. Onu da yola getirmek istiyor. Ama mesele bilgiyle yola gelmesini istiyor. Orada bir cehalet görüyor Allah. Onların bu yanlış inancında bir cehalet görüyor. O cehaleti diyor Allah, o kadar tabiat kanunlarıyla bir iddia anlatayım onlara da diyor. Bunları bir geri alayım bundan diyor. Bir yanlışa gidiyorlar diyor Allah. Bir ders veriyor. Derste birinci konu şu. Görmediler mi? Görmediler mi derken gözlerini anlatıyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, bilimde, tabiat bilimlerinde gözden şart. Tabiat bilimcileri bilimin kanunlarının arkasındaki işlev, beyinsel işlevi şöyle diyorlar. gözlemle nazariye bir araya geldiği zaman da tabiat bilimleri doğar. Yani bir nazariye olacak, teori olacak. Bu teoriyi gözlemleyeceğiz. Gözlemle teorinin çakıştığı yere, nikahının kıyıldığı yerde bilimsel bilgi doğar. Bu metodolojidir. Yani bilimsel bilginin metodolojisi. Şimdi Allah bunu buraya söylemiş 1400 senedir. Ders veriyor şimdi Allah. Ders verirken diyor ki, görmedin mi? Gözlem yapmıyor musun diyor. Allah resmen 1400 sene evvel bu ayetin birinci kelimesinde tabiat bilimlerinin kaynağındaki gözlem metodunu koymuş. Dış gözlem diyoruz buna. Bir iç gözlem var psikolojide. İnsanın içine yönelmesi, aklın kendi kendine kıvrılıp kendini görmesine. İç gözlem denir model psikolojide. Bir de dış gözlem vardır ki tabiat bilimlerinde bu gözlem olmadan bilim yapılamaz. Şimdi Allah da bunu birinci sıraya koydu. Gözlemiyorlar mı diyor Allah. Neyi? Neyi gözleyecek? Bir konuyu da veriyor Allah. İlâ mâ beyne eydihim ve mâ halfahum. Önlerindeki ve arkalarındaki minessemâi göğü vel erle yeri. İşe bakın. Şimdi bir önümüzde gök varmış, bir arkamızda gök varmış, bir önümüzde yer varmış, bir arkamızda yer var. Öyle söylüyor. Ben biliyorum. Ayet öyle söylüyor. Şimdi neyi, hangi bilgiyi gündeme getirdi burada Allah? Şimdi burada ders veriyor Allah. Resmen ders veriyor. Gözlem yaptırıyor. Gözlem yapacaksın diyor. Yine semai dedi gök. Ha gök bilimlerine gözlem yapacaksın. Gök bilimlerine. Veller yer bilimlerine. Ama çok ilginç. Arkada ve önde tabiri ne oluyordu? Arkadaki gök, öndeki gök, arkadaki yer, öndeki yer. Tabiri ne? Bu neyi ifade? Şimdi arkadaşlar, önümüzdeki yer şu yaşadığımız yer. Yani yer küresi. Üstümüzdeki yer, önümüzdeki yer. Nice böyle yerler vardır, gökyüzünde gezegenler vardır, orada da hayat vardır veya olacaktır. Bu insanlar Rahman suresi gereğince 7 kat göğü keşfedecekler, oralarda da hayat kurulacak demektir. Bakın Allahu Teala nasıl yerin tarifini yapıyor. Yani sadece yaşadığınız, üzerinde yaşadığınız yer yok. Başka yerde var. Önümdeki gök, arkamdaki gök ne oluyor? Şimdi dünyayı yuvarlak kabul edin şu şekilde. Biz burada yaşıyoruz. Benim için gök yuvarlak ama ya şurada yaşayan yuvarlak değil mi? Demek ki kutuplardakine göre, iki kutupa göre gök değişiyor. Yani kuzey kutbunda yatan adamın göğüyle güney kutbundaki adamın göğü farklı. Farklı yerde. Demek ki Allah-u Teala şimdi burada gökle yer bilimlerindeki gözlemi yapılacak gözlemi ve elde edilecek bilginin bizi kurtaracağını söylüyor Allah. Nereden kurtaracak bizi? Ahireti inkar etme psikolojisine kurtaracak. İşte. İşte nasıl imana bilimden gidildiğini anlatıyor. Bu Kur'an'ı görüyor musun şimdi? Bu Kur'an'ı şimdi görüyor musun? Şimdi Allah diyor ki burada. Ahirete inanmayan insanların eksikliği var. Nedir o eksik? Bilgi. Bilimsel bilgi. Ha demek ki bilgiyi imana çeviren adamdır Müslüman. Bilgiyi iman haline getiren, imanı bilim haline getiren adamdır. İnsanoğlu bilimsel bilgiyi araştırdıkça gayb alemi daralıyor arkadaşlar, gayb alemi. Bak. Şimdi benim anamın gayb alemiyle benim gayb alemim aynı mı? Yok. Onun gayb alemi çok geniş. Benim gayb alemim çok dar. Çünkü benim bilgim ondan fazla. Demek ki insanlar bilgilendikçe gayb alemi daralıyor. Çünkü o gayb alemindeki bilgileri bilinir hale getiriyoruz. İşte budur Müslümanın işi. Gayb alemi daraltan adamdır Müslüman. O beyin daraltacak bunu, beyin. Ha. Anlıyor musun sen şimdi? Yü'minüne bil gaybi. Gaybe inanıyoruz değil mi? Ha, o inandığımız şeyleri bilinir hale, bilgi haline getirmektir işte. Bunu Mevlana söylüyor işte. Mevlana diyor ki Divan-ı Kedir'inde. Şehadet alemiyle, yani görünen alemle gayb alemi arasında çift yönlü yol vardır diyor Mevlana. Bunu Mevlana 12. asırda düşünmüş. 13. asırda. 1287'de ölmüş. Bu büyük alim 1287'de ölmüş. Gazali'den sonra yaşamış. Diyor ki gayb alemi ile şehadet alemi, yani görünen alem arasında çift yönlü bir yol vardır. Giden gelen yol. Gidiş yolu, geliş yolu var. İşte Müslüman bu iki yolu çalışır hale tutan adamdır. Gayb aleminden alacağını alacak, vereceğini verecek. Anladın mı şimdi sen? İşte burada Allah-u Teala ders veriyor. Diyor ki, bilimsel bilgi olmadan bu insanların hakkındaki inkarlarına sebep oluyor. Öyleyse Müslümanlara ne düşüyor? Müslümanlara dünya insanları ahiret inancı hakkındaki inkarlarını kaldırmak için dünyaya bilimsel bilgiyi yayacağız. Başka çaresi yok. Başka çaresi yoktur efendim. Adama inan demekle inan olmaz. Bil diyeceksin adama, bil. Bilecek ve diyeceksin şimdi inan. İmandan bilgiye, bilgiden imana geçişi Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Burada bilimden imana geçiş var. Ayetin ikinci bölümünde diyor ki Allah, eğer böyle yapmazsanız, yani kainatı araştırarak bir ahiretin olabilirliğini, olabileceğindeki imanın tohumunu yeşertiremezseniz, dikkat edin, o araştırmadığınız gökten üzerinize azap yağdı. Of. Araştırılmayan şeyden azap gelir sana diyor Allah. Ha bu işe bak sen. Ha? Evet. Okuyalım burayı şimdi aşağı ayeti. İnneşe dilersem, Allah diyor istersem, nehsif bihimul erla, onları yerin dibine geçirir. O araştırmadığın yerin dibine geçiririm seni. Yani bilimsel bilgi bilmeyen adamlar yerin dibine inerler. Bilgi bilmeyen adamlar dünya konjüktüründe nerede olacaksın? Bilmeyen adama Allah üstünlük verir mi? Verir mi? Cahil adam üstün yapar mı? Bilmeyen adam yerin dibine iner. Yerin dibine indiririm bu adamı. Bak. O araştırmadığı yer ona mezar olur. O millete. Ev nuskut aleyhim kisefen mines semay. Ya da o araştırmadığı gökten onun üzerine parçalar atarım. Şimdi bakınız arkadaşlar. O bizim televizyonda doğru dürüst konuşamadığımız, neticesini alamadığımız bir olay var. Uzay yaratıkları var arkadaşlar. Uzay yaratıkları var. Uzay yaratıkları bizimle savaşırlar. Bazen bizim savaşımızda bize yardımcı olurlar. Bazen bizimle savaşırlar. İnanmayan insanlarla savaşırlar efendim. Evet. Şimdi Kehf suresi şeyi alın. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Fil suresini. Ve ersele aleyhim tayra nebabil. Onların üzerine kuşları gönderdim. Termihim bi hicaretin min siccil. Siccilden onlara taş atıyorlardı diyorlar. Bombayı anlatıyor Allah. Kuşları gönderdim. Fil ordusunu Onların bıraktığı taşlarla deldi geçti filleri Allah. Şimdi bunu Kur'an'da anlatıyor Allah. Haybe'ye mi anlatıyor bunu? Demek ki yukarıda bir takım yaratıklar var. Kuş şeklinde gelip bombayı bırakıyor. Evet. Uzay yaratıkları var. İşte cinler budur, melekler budur. Bunlara uzay yaratıkları diyorlar. Ama biz melekleri geliyor peygamberimizle beraber savaştılar. Bedir Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda savaştılar. Ha? Uhud Savaşı'nda savaştılar. Demek ki uzaydan gelen yaratıklar, bunun adını ister cin koy, ister melek koy, ister uzay yaratığı da önemli değil. Önemli olan nokta şudur. Uzayda yaratık var mı yok? Hah, o kadar basit. Şimdi diyor ki Allah-u Teala gökten gökü parçalarım onların göğlerine atarım üzerlerine. İnne fî zâlike le âyeten li külli abdin münib. Her kul için, her Allah'a yönelen kul için münib, enâbe yunib, münib ismi faildir bu. Yönelen demektir. Allah'a yönelen her kul için bu dediğim, verdiğim derste ibretler vardır, kanunlar vardır diyor Allah-u Teala. Ha, burada eğitimin çok önemli bir kanunu çıkıyor arkadaşlar. Eğitimin çok önemli bir kanunu çıkıyor. Bir talebe hocadan istifade edebilmesi için o derse alaka göstermesi lazım, yönelmesi lazım yani. Buradaki münib, Allah'a yönelen, Allah'a alaka gösteren, Allah'a inanan insan bu dersten alır. Bu öğretiden o alır. Beynini Allah'a yönlendirmeyen insan benim verdiğim bu dersten ders alamaz. Ha bu demektir ki, öğretmen de talebesini kendine yönlendirecek. Buna Russell, meşhur Amerikalı eğitimci, aynı zamanda filozof, The Good Life dediği İngilizce eserinde buna eğitimde alaka der. Premialist eğitimciler de buna ilgi der. Fark etmez. Alaka, ilgi aynı şey. Ama beş aşağı beş yukarı, yani çocuğun alakasını uyandırmasan diyor, ders faydalı olmaz diyor. Bugünkü insanlar, bugünkü eğitimciler, ister Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister kafir olsun, Kur'an'ın bu dediğine geldiler. Yani yönelme olmadıkça eğitim faaliyeti olmaz, başarıya ulaşamaz. Anlaşıldı mı? Demek ki benim verdiğim buradaki bu dersten diyor Allah, kim ders alacak? Bana yönelen, likülli abdin münibin, yönelen kullar için, her kul için burada ibret vardır, burada güzel dersler vardır. Devam ediyor şimdi. Bu bilimsel bilgiye devam ediyor. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَلَّا. Biz Davud'a verdik. Davud peygamberin çok ilginç bir özelliği vardır arkadaşlar. Peygamberler tarihinde de, insanlık tarihinde de, insanlığın bilimsel devriminde de Davud peygamberin çok büyük bir önemi var. Yani Davud peygamber bir taraftan teknolojinin babasıdır. Hazreti Nuh gibi teknolojinin babasıdır. Bir taraftan bilimsel çalışmaların babasıdır. Bir taraftan da peygamberdir yani. Onun için Davud peygamberin özel bir yeri vardır Kur'an'da. Şimdi bunlardan bir tanesi demirin icadı, mucidi Hazreti Davud'dur. Demirin mucidi, demirin teknolojide kullanılmanın mucidi Davud peygamberdi. Ben öğrettim diyor Allah ona onu. Yani vahiy ile Allah diyor demiri nasıl kullanacağını, zırh nasıl yapacağını, ölçülü iş yapma sistemini ben öğrettim. Aşağıda gelecek o ayet. Fakat burada çok ilginç bir nokta var bu ayette. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَا biz verdik Davud'e Davud'a minna tarafımızdan diyor Allah. Benim tarafımdan. فَدْلَا فَدْلَا فَدْلَا aslında faziletten gelir. Fazilet kavramının manası üstünlük demektir. Fadl. Bir üstünlük verdi bana. Aslında fadl kelimesinin başka bir manası erdem demektir. Fadl kelimesinin bir manası da değerler demektir. Erdemli insan, fadıl insan, erdemli insan demektir. erdemli insan, üstün insan demektir. Yani ayrıcalığı olan, fazlalığı olan demektir. İşte fazla kelimesi bundan geliyor. Bizim Türkçe'de kullandığımız fazla kelimesi bu kelimeden geliyor. Yani fazlalığı olan adam, üstünlüğü olan adam demek manasına geliyor. Diyor ki Allah, ben Davut peygambere bir fazlalık verdim tarafımdan. Bir üstünlük verdim ona. Bir erdem verdim ona. Nedir o ya Rabbi diye soruyor. O da cevabını veriyor. Ya cibâlu evvili ma'ahu vattayir ve elennâ lehul hadî. Buyurun. Ona verdiği fazilet, ona verdiği üstünlük, ona verdiği erdem meğer buyurun. Devam edecek aşağı doğru, biraz daha devam edecek. Bir ayet daha. Allah seslenmiş. Ya cibâlu, ey dağlar. Evvidi, zikredin, tesbih edin. Ma'hu, Davut'la beraber. Davut peygamberle beraber siz de tesbih edin. Ve tayr, kuşlara da dedin, siz de yapın dedin. Bak bak bak. Ve elennâ lehul hadîd. Ve biz o Davut peygambere demiri yumuşattık. İşte demir. Şimdi üç tane varlıktan bahsediyoruz. Dağ, kuş, demir. Dağla demir cansız görünüyor bize. Kuş ise canlı. İki cansız, bir canlı. Bizim idrakimize göre, şu andaki idrakimize göre bu böyle. Bizim idrakimize göre dağlar cansızdır. Camit deriz ona, donuk. Demir de camittir. Yani o da cansızdır. Tayr kuş canlıdır. İki cansız, bir canlı konusu burada gündemde. Burada bir formül var şimdi. Bu üç şey Hazreti Davud'un üstünlüğünü meydana getiriyor. Şimdi niye dağlara seslendi? Dağlar nasıl zikreder? Olacak iş mi bu? Aslında biraz geriye gidersek, bakın şu ayette, Neml suresinin şu ayetinde, 88. ayetinde Allah şöyle der: وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَمُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Siz dağları görüyorsunuz, zannediyorsunuz onları cansız, donuk zannediyorsunuz. Tabii وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. O dağlar bulutlar gibi hareket ediyorlar. Siz farkında değilsiniz. Bak bak bak bak bak bak. Şimdi ben ispat ediyorum burada, dağ nasıl olacak bu iş? Dağın hareket etmediğini biz zannediyoruz diyor Allah-u Teala. Siz bunu göremiyorsunuz. Bizim görüş boyutumuz kısıtlı. İşte burada diyor Allah-u Teala, hayır, dağlar olduğu gibi durmuyor yerinde. Onlar bulutlar gibi hareket ediyorlar. Allah Allah, hiç farkında değil. Dönüyor ya dünya, dağlar da dönüyorlar beraber. Oo. Şimdi bir daha söylüyorum. Peki bu dağların varlığı ne yapar? Soruyoruz şimdi Kur'an'a. Bilimsel bilgi açısından soruyoruz. Dağların için yarattın ya Rabbi. Başka ayette Lokman suresinin birinci sayfasının sondan ikinci ayetinde ve başka bir ayet-i kerimede yer çekimi kanunu için yarattım diyor. Eğer dağlar olmasaydı yeryüzü o kadar süratli dönüyor ki fırlatıp atardı sizi diyor Allah. Evet. Bak bak bak bak bak. Yer çekimi kanununun müsebbiplerinden biri dağlar mı? Öyle olur. Ha demek ki şimdi dağların fonksiyonu yeryüzünün dönmesiyle bizi fırlatıp atmaması için yer çekimi kanunun oluşmasında katkıları vardı. Fonksiyonu buymuş. İşlevi, görevi buymuş. Bir de dağlar meğer hareket ediyormuş. Söylüyordu. Şimdi geçiyor buraya. Dağlar zikrediyormuş, tesbih ediyormuş. Dağlar nasıl tesbih eder? Ya Rabbi! Rabbim diyor bana ki Ennemis suresinin 88. ayetinde demedim mi sana ki dağlar hareket ediyor? Ha, hareket etmek demek tesbihtir. Nasıl biz Kabe'nin etrafında dönüyoruz ya, o tesbihtir. Dönme hareketi, bütün gezegenler güneşin etrafında dönüyor, kendi etrafında dönüyor. Bu dönme olayı tesbihtir. Dağ hareket ettiği için tesbihtir diyor. Ha? Bak şimdi nasıl ispat ettik? Yoksa ispat edemezdik onu. Bu demektir ki taşın Allah'a ibadet ettiğini söylerken 1. cüzün 10. sayfasının sondan 3. ayetinde ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ diye başlayan ayette taş nasıl Allah'a ibadet eder? İşte onun atom çekirdeğinin etrafındaki elektronların, protonların, nötronların dönmesi var ya, ha o yörüngelerinde dönme, o tesbihtir. Kabe'de döndüğün gibi o da çekirdeğin etrafında dönüyor. Demek ki biz Kabe'de, Kabe'nin etrafında dönerken kainatın ibadetine katılıyoruz. Bütün gezegenlerin tesbih ibadetine katılmış oluyoruz. Anladınız mı şimdi? Aynı zamanda bu tesbih ibadeti bizim içimizde de var. Aklın etrafında bütün duygularımız, hislerimiz, isteklerimiz, irademiz dönüyor. Dönüyor. İşte o akıldan ayrıldığı zaman o gezegenin işi bitiyor işte. O güneşten ayrıldığı zaman o iş bitiyor işte. O akıl güneşinden ayrıldığı zaman bitiyor o iş içimizde. Günah öyle başlıyor. Pislik öyle başlıyor. İçimizdeki mafya öyle başlıyor. Akıl güneşinden uzaklaşan gezegenler, duygular, hisler, istekler, arzular, bunlar ayrıldığı zaman derhal insanı kontrol altına ve insanın hayatında mafya başlıyor. Yani demek ki ezan bitti. Ne anlattık arkadaşlar? Şuna. Daha evvelden peygamberimiz demişti ki öldükten sonra dirilme var. Kafirler dediler ki ya bu kemikler böyle toz olup buz olup gittikten sonra mı dirileceğiz dediler. Ya bu adam ya Allah'a iftira ediyor ya bu adam delidir dediler. Allah dedi ki hayır. Sizde bir problem var, sizin gönlünüzde bir problem var, siz ahirete inanmıyorsunuz. Gelin ben size bir ders vereyim de bu ahireti size anlatayım dedi Allah. O dersi verdi, gökten bahsetti, yerden bahsetti ve dedi ki